足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる 아들 피엠블레 투어 유보 플러스 투어 من اما بابا لي ورا غريم بركونا يا بابا استا باجي مال ركرنا وكيف ركرنا وا شي هي تارون كريتو هلا سر خوبا اي رابر ما نيو دتواني خوب بارزي لبيش بني كان واش بشتي بكر دارغاني خوما بسوا يشوكا رودي بكرام هفته شي رويا ناتو هان چی؟ اتوانم بلیم که چواری نیه کمی راس بو لو زیاده اتوان بویه ایستاشوا گوتان لیمو؟ لازن؟ او جاری راوستا ایسوکا، بو چی نتوانی رونی که چوان؟ چونکا اگر هو کارکم پیوتن او که تر رگوتان پیالیم که نتوانم بیالیم لبرو من نتوانم اشکرم لبرو نیکم من ناموی بلکو لبروی که نتوانم لیستا اتوانم ارونتان پیالیم تاوکو بیسان اگر والله ما کی منیشتم پی قبول نیه که وهل پینه و برکری کردن لخو هیچ چاره کی دیگه نیه او نه بیک شرک دوای بینینی پیش بینی کنی هیسوکا نو بو ناگا گمانی بر بخیانت کی هیسوکا و شمشیر کی درهنا هلا بیریکا استا ما بتوانم چاره تو کم ورگوه یو خسر را بیعی کم شا چی؟ نو بو ناگا کمی قصه کردن را گره ها؟ اوه رابر بوای کرد؟ بوای تیهره ایسو که من هنیا پرسیارم حیلیت اگر ناشوانی والامی و پرسیارم نبی تو بلی نتوان لپیش بینی که نیه نی خشته که اتکت چیه؟ تو انا ی اندامانی تیبا که ایجماره انچنه؟ حود اندام نخیر بگرشته پیشنگی و وان شیزو کاو ماچیو فرانکلینو باکو ندام شار نگو بمنو هشکس کوایا تا دونیش تو با تو اناکی کرتو بید نزانی زور راست ای تو اناکی رکابره کمان چی؟ نه تو انم بیله ای لباری در کوتنیو؟ هر نه تو انم بیله ای باشه تو پیوندی و چیه پیوی؟ نه تو انم بیله کوایا تیه گشتم کریاری با دو چاوی سوره و بکاری نری زنجیر بنزیگه او خواهانی دو توانه یکی کان رنگ اویان بیه که بکاری ناو بودزگی کردنی یوفون اوی تیریار او توانایی که رگری لحیسو که کردو باسه که مادم پیش بینیه که دستواجیش مشیری بیاسه بکاری ناو پیوستشتی هبه که بتوانی ناچاری بکار لسر رسایی که داری که دروم لگل مکه هیچ زانیری چی منی پیمه یه شتی چی لو جواره با همان شیوه اموه بیخم لینم که او شتی که خصوط ناو جسته هیسو که نیوه یکمی چواری نکه باسی بازرگانی کردن نکه بلام نیوه که تر وصفی ماوی پیچونی کریاره که آگه اما آماشه بواه که کشمشیری یاسا هرشکا تسر هیسو که بمانه چی تر او در هنانی شمشیره که گواری و تو بنیهن یکمان کواته هیسو که شتیکی گرنگ لیه ماشاره تو که خوش اوشم شعری که اتوانی زاری سوکا بستیتو براسی زوزر بهیزا تو نایابید بگو ما پیویست او کس من بم که او کشید ابی او کس من بم اهده بالکی بینوا ایمه دجی زنجیر با دستکین او دستگاری کراو زنجیری راستقینه بکارهنو بوش کس بینانی وگین یا خود او آماده کرا زنجیر نینکانی بکارهنو بوش کس بینانی ای او هی جاوزی کی هیا؟ جاوزی کی زور آماده کرکان اتوانن بطنها بجولینو اما تایبت بنده کی گوره تی گشتم اوانی پیش بینی اکن خیالکان خواهم بکارهنن ملام آسانا شتگا مادم که کتوی پر راحت بی کی شکلی ریا؟ هیزی بس نوکی سوکای مادام اوشی شیر یاسا پیویست پی رو یاسا کم کد بو بردوان بون باله رنگ هر او دوشته بید کرابر رو نیکرده و پیشتر رنگ هر او رو بید که بست بیدی و تا ایرش نکاتا سر زنجیر بدسته کن بویا من پیم موای او امرید اگر سر پیچی او یاسا هب کن چنه ترسام کن هیچم شریکی یاسا لجسته مانانی او پیش بینی هر خون نوسی اومتا من تنها توانای دو اندام بزنی نکرشتیم اما گریوی که مترسی دار بو رنگ بو همو کمالکه لدجم بواسته تو اگر رابر اوی رو نکرده تو اما شموی لپینه و هیشنوی همو جل جلو که کن لشار یونکیو هروه هر رکم باد شار لگر رابر اب کم اگر اتو شار یونکیو من جهشت استم با توانم بزنم اخو اکی رابر بینا ایل باری چوارینی دومی هیسو کاوا او مبستی چیا؟ پی از ده همی جال جالاکو که به سو سویت دروا پاش لدستانی پینج پی پناگه کاتیا که جمه هیلا چون که یکی کد لپی ماوکن اگر پناگه کاتیا که من جهش دو اوش یا ساکا هیسو که او کاتا امرید مبستی دو بشی سوزی گرانو چیا؟ مبستی لارزوی گرانو من بونیش جیمانا اگر هاتو ایم گرانو ایم نیو من امری تیک گشتم یوفو هیسو که شیزوکا باکونده شالار کسی که تل پیناو نیوه که ای پیش بینی که پیش بینی مردنی کسی که تلی نه کرد بایا پیویسته اوا یا فیتان بی یا خود کرتو بی یا خود نم ایما پیش بینی کانی خو من مدز نگشتوه لبر اوی زنی رکن من نیه من هر لیره امین ما شتیک هی کامی بی بیکم پیش اوی که بمرم من پناگه کاتی که من چه نایل راور چی بکی؟ مینو یا خود بروی امینی نو نخیر نبه ده بوچی نه بلام پیشتر ایمه نمانویست که او کاملای دزگیر بکی لعسته او کاری که زور بسوده به با من بلام بوچی پیم بله لگل پوچل کرنوی خلاتکا تو همو جانی خو اخی تمترسی و لپیناو هیچا پیو خوش واب کهی راستا بلام دستگیر کردیم کمالای شایستی او سرکیشی ای کبی کهید تو آمانجه تای بطکانی خو تکلکی لگل آمانجه کن مانا ایل بیری چو امال برچی لیرین تو هشتا لوا تینا گیشتوی درگی چاو سنوکا کن للی بطوابی وایا مزادکی نوچی باکور لماوی دو روژی ترا دست پیه کد پیویست عمباری شر کرنکا من پرف کهی نوا لراستیا من پلانی که گورم هیا بو دست کوتنی او یاریا ای او پلانو چیا؟ اوه لیست این هنیا واز لوقسانه بینا بس ایتر بانو خی کرم کرم ریگو گوشم ریگ من لبوا مکا بار حال دی من هرشتی اکم لپیناو یاری که ارتاش با امه یکم جار کمالا که دزگیر که تو براستی پلانه که هیبو اوه؟ بله بلا ملوانه نیا برای جی سر لسد اوه سر بگری ای رادی سر گرت نکی چنه بی زحمت؟ تیک راکی چنه با سر کوتنی او پلانه تو؟ اتواني بلي لساحة حفتة؟ لا واني نزيك تربية لشستوا كواي او بوديكي بانجا بانجايا واد يارا اما باشتري لها والله نيك بودس كوتني 6 مليار لدو رجا باشا دي ريكوتين من رقا ام خوما مالبكي لقل او ياريا بلام ناتوانين بدن هاتشاري او كوما ليبكين اگر كورا بيكا برير يارا متيمان با او كاتي اما جولين خاتون با کیه چید؟ اچین با بازار خوب نیش پیشتر پیموتو بون که اچم منو باشو یاوری دکین کوایه سکوالا اتوانی اگه اکی لیره به تاینو؟ بگو من رزگارم بو چاویش لسر چاو سوره که بباش باشا بابوني أم هاوريانا أبي من باجبو كوايا من نتش مدروا باشا أو بين موا کارو بر چون بو؟ نمتوانی جالامه که راست و خوار بگرم انجمن هیچ زنیاری کنو ایلانه بوله برای مزادکی امرو هدایی لبردنا پیویست پیام بلین که کمالی جالجالو ککن هشتا همویان لجیانن دوی اوه رنگ مافیا بیره لو بریاری بکاتو نخیر هیچ تگنا گارد با انجمن رز لپیونده که نیوان شری و سوگا و خواه نگرد بوی لسلامتی خواه نه اگر پیانوان به کمالک جار اکتر هیرج نکات سیر براست؟ بلام اما او زنیاریانه نبون کم نمیسن نیگرانی من تنها اوه اخو مزادکی و خود دست به اکادیان نه خودتو نیازی او نیر رگریان لب کیوانیا؟ اوه این کاری کشیتانه تو چون توانی روبرویان بستیتی و ببی پلپشتی مافیا ها؟ تو زور حالا دیاریو من هیچ پلپشتی اکی مافیا ور نگرم اوش بریاری خوما کرا بیکا دیمه ایم جرمتی پیش کش کهید ایم للان خومانو اما دی با کردنیا مکنه رازی مبا خو خلاتک پوچل کراوتو منی شوازانم من امیو رکری لو کمالای بکم اماش به هیچ شوی نگوره رازی مبا رازی مبا جیانا اکویتا مترسیو ای هاوار رگ او قصهی که حزک هکوی لبه باشا با پیکو پلانک داره جین باشا حیلو خو رازی بو یکم پیست من با کسی که با چاودری کردنی بون که که انو همو زنیاری کنو من پراب گیرم من اتوانم او کارب کم اما انجا که خانمه که بنای با کنده او اتوان یر کسی اکتریش پش گفت باشا زور اگه داری خوبه خمه نبه من سر روی نکم من پیستم با شوفره که تی اواریم کت لوریو تو توانی اون با چارب گی؟ من بله کیشنیا تو لگل کرابی که بیتر سبید کراکیلوه وانا زانی که من لو کسانم ترسنو کنو لو جورا کارانا ترسم کورا پیکا ایل باری منو من پیسم پیتا وکو گیل پیکره بوی دجمن فریو بی اتیا گشتم عادی بو سالی چی تو ای امرو الان زور ما ترسی درنیا او دوباره رو برو کم مالک ابیتاوا او پش با دارشنکی پلانکا ما نبست دارشتی پلانکا؟ ایما کام جورا رگه بکاره هنین؟ رگه کی زور اصام بکاره هنین لکات کیشا که دوچمن سرخاله بن بگونه و منو کاته با کنده دزگیر کنم با اتوملکی رفه تو باسی اکه که کاری که زور اصام بید گمانی زور دروسته بله سر من بطبطی به های دانانی پلانه کی توک ما من رگه هم گون خوی دارشنکی پلانه که جب جب که بلان پیویستم باویا وانیو چرکه سر قلب کرین اگر چرکه یکیش به باشتره کبایا یک چرکه وانیا؟ بله سر انجرا کشنیم با یک چرکه جامنه توانم او کارم کم گون تو کلیلی ام کاری اتوانی انجامی بی؟ زور دل نیانیم پیویسته بیری لوب کمو ایمه شش کاش میرمانه بردسته اگر مزادکو که خوی روشت او کاتا پیجه و جال جالو که کن دست بجولا کن قصه که ای بو چی بیرمتی که ایمه رازی بوی پیم بله چون که او سرکشیانی که کرتو متبر زی کردو بوی پیویسته خیره با کندال نو برم به هر نرخیق بو ابی اوب کم او لبروی کورابی که جیواز دیاره بگره بیوری که زوریش بهیزه کورابیکا او خنجرینینش بخره دلی منی شوا خنجرینین؟ گون او تو جو نگری کورابیکا امریر اگر هاتو هرش بکاتا سرکسی هیتر جگل اندامانی و کمره دانی نسم کرده و باشا کوایا ای بوچی بوچی خنجره کینی لسر دلی کورابیکا یا خو کورابیکا انجامی که کمالا کنی یا امی بلام که من مترسی کن لسرم زیاد رو زیاد رکات باشا تو کلوه بدر انجام کن دست بیکم او کاری که اگری کردنی هی هر پیش زنجیره که هر یکه انتوانه ایکی جوازیان هی دوان لو زنجیرانه بو هیرش کرنه سر جالجالو که کنه زنجیره یکم زنجیره بسنوا آمانجا کن اتارا کاب که تبرگ لذت سووا. ام تو آنها بوقرت نی جالجالو کنن. امشیان زنجیری سزا. روانی دلی دوچمنیه کم. پس آن دزدگرم بسر همون رئس کنن. اگر رئس کمش کن، آمانجا کامره. من خنجره کیشم لوا آرسته دلی خون کردو ول سرتاو. من یاسای کم دانا. اگر جگل جالجالو کن هرشم کرد سر هر کسی کیتر خوام مرم بزنجیره کنم. ایتر من خنجره کی آرسته دلی خون کرد. ولام. لکاتی کردنی او کاریا درکم باش چکر بکارهنانی لدجی خومش کندنی رسا کانا اگری او هیا من کسی کی تای بد بم بلا من زور دلنیاج نیم لوا لبرو من چاک سازیکم لرسا کانا زنجیری بس نوا اتوانم تنها لدجی جال جالو ککان بکار بینم امجمان ایوایا اتوانم زنجیری سیزا بکار بینم لسروانشی که جال جالو کنیم بلام یکم جار پیویست مرجکان پیرو بکید توت مرجکان؟ نا توانم ام زنجیره بکر بینم تنها و کاتانه نوی که چاوکانم سوره بن یستا اتوانی چاوکانی خود سور بکی؟ پیویست بواب کم ماوی که پیچو تا بتوانم بویستی خون بیگارم با سور توانیم دست بگرم بسر هیزه کما لپنجه ناوراست ما ببالانی اوی که هرگیز دست برداری ام زنجیرانه نبمو همیشه سرکشی اکم بمردن هیزی پنجه توتشم لرگی سروشت دگمنگی خوام آرا گرتوا که تک چاوکانم سوره بن من بمجوره کی تایبت کراو اشتوانم هر توانه اکا فیری بوم باو پاری هیزه و بکاری بینم اما شگیگ لتایبت مند یکانی منه من لمانه اوه تینا گم بلان پیویست بتوانی خنجرین بله فرمو بیکا آلی ره اتوانی راسته دابنی برجه گیر کردنی او بیاری که تو اتا من قبول یکم اتوانی سیخنجا دروس که ای لسر ایمش؟ اتوانی مرجکی لسر لابری که تچالا چه کمان تاو کرد ایوانیا؟ چلوه لیاریو ایما کم اقصه خومان هبو لبروی ایما پیک و کارکی پیویست همان چهر نسمان هبه راو چونه؟ والا می پرسیار کتان بله بلان بطاعتی هر سکتان هلن لوشته من هرگیز نیازی اوم یا خنجرکم آراسی هورکانی خوم کم بهید شوک کوایا بو سرکیشیکی بپیوتنی امنی هنیانی خوم گون من هرویستم نا من هرویستم سپاسی موتام کم بو سور بونه تن اگر هاتو لکوتایی ککتان نیهنه که من تن اشکرا کر او کاتا من هیچ هز بپشیمانی نکم من خوانی ها و رای زور زور باشم اما زور نروایه کورا بیکا بگره تو بم رگه افشاریک زور خیط سر ایم و زیادر من دومانه که باوا او آمانجا که من بو او تا استاتی گشتم اما زور پیکنی نویش نیه نزانم باشا باشا کوایا من ارومه دروا ایوش اوانا کاتبه فی رومین جیروا اگه داری خوبه باشا تگیشتم تو اصودهی همیشهی ادوازی توا لجوره کی پر کالای رشا پیش هموش تگل تنهایی بترسا زیاتر اترسی اگر لگل اوانی تر تنها بی لروجه هی تاریکه لگل بودی کمیگ روناکیا تنها دو بجارده بیل نو جوره کی بچوکا پیوی سهل بجرد لیل نیوان سربرزی و خیانتا اما لکات یکا کتن یخوا او پاریزه هیس پیوندی کی تلفونی انجام میا اویل هموی گرنگترا کات یک اتوانی بگید بار کسیک کاری کی باج ناکی اگر والامی پیوندی کام بیتو چون که جیانی سیه کسی ترخیط مدرسیو باب بین بچن گروپی اکو تا افتی ده تو هر گروپو حاصل بچالا چکانی خوی هرگیز بچن یعنی سوره ما شیزوکو باکونداو ماچی کارتوویو فینکسو فیتا نو بونو گاو شار ناکیش لگل منی بونو لیف فرانکلینو هیسو کالی را منو گورم اتوانم پرسیاری بکم؟ هنگ لوم نالانا ام شوینا ازانا منا باشا اول هیچ پیوندی که نبو بزنجی به دستکوا بلام هیچ تا هر من نگرانم بله من اوم لبیر شو گورم من امی اوم نالا بکم اندام بوستا خو من لبر او باسم نکر آده رونی بکنو تیگشتن و دیار اوانا جی گرنگی پیدانا بلام و دیار نیا که اوانا پیوندی بکن با کومالا کمانو ایما اتوانی رازی هم که تو به هر چایی که پیب کرده گورم بخصی مکا به ایش شوی بکیو مکا چیه؟ ام همون نگرانی تو لبر چیه ما چی؟ باشا او هر هستی که هستیک ها؟ بلام تو خواهانی هستی که ایجگر هستیارو تندی رنگشتی که زور گرنگ هبه لباری اون نالانو که هر با سلامتی پیویسته بنکا که من به سرب کهیم کارتوبی اتوانی زیادری بکی؟ اتوانم 50 دانی تر انجام بم هر کسی کش بیتا ام بنکا خیال یو من ایزانم دبرگیر آو کنم بشیوی اینا هز بشتشی نامو کم بوشونیشی حالا هاتوم نا او محالا خو ناکره است بینه زیادری لیا او چیا؟ هرچند باران بارید بلام چلاکی دا زیکرنی با کنده دستی بگرد.